Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özarslan. Ben Murat Can Tombil. Bugün bir konuğumuz var, Sayın Bekir Özdemir. Kendisi PwC denetim firmasının suistimal önleme biriminden. Hoş geldiniz Bekir Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Bekir Bey ile geçen haftaki programımızı izleyenler, dinleyenler hatırlayacaklardır. Bekir Bey ile aslında biz ekonomik suçlar denen kavramı bir miktar konuşmaya başlamıştık ve bunun üzerinden yapılan bir araştırma vardı. Onun üstünden gitmiştik biraz. Ekonomik suçlar aslında toplumu genelini ilgilendiren ekonomik suçlardan ziyade daha çok özel sektöre yönelik, özel sektörün kendi içinde karşılaştığı ekonomik suçlar diye ifade edebiliriz aslında geçen haftaki ve bu haftaki konuşmamızın çerçevesini. Yani ekonomik suçlar dediğimizde o İşte zimmet, rüşvet gibi toplumun genelinde görülenleri değil de sadece özel sektörün kendi içinde karşılaştıkları suçlardan aslında bahsediyor olacağız. Onlar da dahil olmak üzere diyelim. Tabii. Yani onlar da dahil olmak evet. üzere zimmet, hırsızlık gibi suçların da içinde bulundu. İnsanları ya da şirketleri zarara uğratabilen her türlü faaliyetin üzerinden geçmiştik. Bizim araştırmamızda hani tamamının üzerinden geçiyor. Küresel ekonomik suçları araştırması. Geçen hafta üzerinden biraz geçmiştik ama hızlıca dilerseniz tekrar bir önemli verilerin üzerinden tekrar geçelim. Tabii. Baktığımız zaman ekonomik suçların 2009 ila 2011 yılları arasında biz 2 yılda bir düzenliyoruz bu araştırmayı. %30 ekonomik suçların son 12 ay içerisinde %34 katılımcıların %34'ünün ekonomik suça maruz kaldıklarını gördük araştırmada. Ekonomik suçların önemli bir kısmının şirketlerin kendi personellerinden kaynaklandığını, içeriden kaynaklandığını gördük. %56'lık gibi bir oranın. Bu önemli bir şey aslında. Demek ki bir şekilde çalışanınızı memnun edeceksiniz. Yani evet. Hani mutsuz çalışan da dönüp aslında ona ilişkin de ben bir araştırma okumuştum. Mutsuz çalışan da yani dönüp bir şekilde intikamını alabiliyor şirketlerden eninde sonunda. Dikkatsizlik de olabilir belki. Mutsuz çalışan dikkatsizliği. onu suistimal olarak görmemek lazım ama dikkatsizlikten kaynaklanan olayları. Aslında şöyle bununla ilgili de değişik istatistik çalışmalar yapılıyor. Suistimal yapan kişi nasıl bir bireydir diye. Daha çok algı şu şekilde. İşte kaba, insanlara kötü davranan, toplumda çok fazla sevilmeyen, dışlanmış, asosyal insanlar olarak zannediliyor. Ancak şu ana kadar yapılan araştırmalar da gösteriyor ki aslında suistimali gerçekleştiren insanlar oldukça sevilen, çok güvenilen, dışa dönük, kendisini çok iyi ifade edebilen, insanlar üzerinde güven yaratabilen kişiler oluyorlar. İyi ama rol kimse, yapıyorlar yani. Evet, onlara tost konduramıyor gerçekten. Evet, bu da ilginç bir parantez oldu. Yine araştırmada görüldü ki şirketler aslında şüpheli işlemi gözetlerlerse, doğru bir şüpheli işlem izleme mekanizması kurarlarsa şirketlerinde suistimalle karşılaşma olasılıkları düşüyor. %18 burada katılımcılardan %18'i şüpheli etkin bir suistimal izleme yöntemine sahipler ve suistimale karşılaşmamışlar. Bu da önemli bir veri olarak gözümüze çarpıyor. Şirketler bir önceki araştırmaya göre de %13 daha fazla suistimale karşılaşmışlar. Bir artış var yani. Bir artış trendi göze çarpıyor. Ya bir önceki araştırma ne zamandı? 2009'daydı bir önceki araştırma. 2009. Son güncel araştırmada 2011 yılında. 2011 yılında. Yani bu 2 yıl içinde %13 artış mı söz konusu evet. olmuş? Bu çok aslında çok dikkate değer bir artış değil mi? Yani şirketlerin kendi içinde karşılaştıkları bu yolsuzluk, dolandırıcılık gibi hadiselerin %13 artmasından bahsediyoruz son 2 evet. yılda. Evet. Aynen öyle. Şirketler giderek daha çok kötü niyetli insanların daha çok hedef haline geliyorlar. Kötü niyetli oluşumların daha çok hedef haline geliyorlar. Ve bu yüzden şirketlerin muhakkak bu konuda bir eylem planlarının olması gerekiyor. Yine araştırmaya baktığımızda ekonomik suçların yani 5 milyon dolar gibi yüksek tutarlarda maddi kayıplara artı bunun yanında maddi kayıpların yanında uzun dönemde şirketi aslında etkileyen, orta ve uzun dönemde etkileyen işte personel motivasyonunun kaybı, işte şirketin itibarının zedelenmesi gibi bir takım hususlara da neden olduğu görülebiliyor. Evet. Sektörel ayrıma baktığımızda hiçbir sektörün aslında ekonomik suça karşı bir koruma kalkanının olmadığını görüyoruz. Bütün sektörler bir şekilde ekonomik suçla karşılaşıyorlar. Kimse muaf değil, yeterli önlem alınmazsa. Evet. Suistimali engellemede yalnızca işte şirketin iç kontrollerinin oluşturulması değil, aynı zamanda kurumsal bir etik kültürünün oluşturulması önem arz ediyor. Yine suistimal risk değerlendirmesi yapılan firmalarda suistimaller daha erken ve daha hızlı bir şekilde tespit edilebiliyor. Geçen haftaki yayında kısaca değinmiştik. Şimdi tekrar etmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Yani ekonomik suçlardan korunmak için bence bizce firma olarak yapılması gereken 5 ana önlem. Birincisi, kiminle çalışıyoruz? Muhatabımız kim? Bunu iş ilişkisine girmeden önce muhakkak araştırmamız gerekiyor. Hem içeriden hem de dışarıdan bahsediyoruz, evet, galiba. Örneğin personelle çalışırken personelimizle ilgili bir geçmiş araştırması. Tedarikçiyle çalışmaya başlamadan önce tedarikçiyle ilgili bir geçmiş araştırması muhakkak yaptırılmalı. Know your customer deniyor buna galiba, daha evet, çok değil mi? Evet. Yani hani kimle çalıştığını bil anlamında. Evet. Yalnızca işte müşteriler bazında değil, işte personeller, tedarikçiler, yine hizmet alınan üçüncü kuruluşlar tamamıyla ilgili muhakkak bir ön araştırma yapıldıktan sonra çalışılması gerekiyor. Sonrasında ekonomik suçlarla ilgili ne yapılması gerektiğiyle ilgili muhakkak bilgi işlem departmanının, işte iç denetim biriminin, yönetim kurulunun, şirketin bu politikasının önce onlar tarafından benimsenmesi ve şirketin tüm personel tarafından da kabul edilmesi gerekiyor. Yani bunun bir kültür haline gelmesinden bahsediyoruz. Evet. Sağlam bir kurumsal yapı oluşturmak gerekiyor. Prosedürler tanımlanmalı, politikalar tanımlanmalı ve şirket bu politika ve prosedürler paralelinde işleyişini devam ettirmeli. Düzenli olarak suistimale dönük iç kontrollerin doğru çalıştığından emin olmalı. Yine bu haftaki konumuz aslında siber risklere yönelik de bilinçli bir şirket kültürü oluşturulmalı ve bir acil durum planı muhakkak geliştirilmeli. Evet, siber suçlar diyoruz. Siber suçlar galiba bundan önceki raporda oran biraz daha düşükken şu anda 2011'de yapılan araştırmada oran bir hayli fazla oluyor. Evet. Yani aradan geçen zamanda epey bir dönüşümden bahsedebiliyoruz. Evet. 2009 yılındaki araştırmada siber suçların genel ekonomik suçlar araştırmasındaki diğer suçlara göre oranı %1'di. Ancak 2011 yılındaki araştırmamızda gördük ki %23 düzeylerine çıkmış ve 4. sırada şu anda. En fazla karşılaşılan suçlar listesinde 4. sırada. PwC'nin küresel ekonomik suçlar araştırmasına göre. Burada da artışın nedenleri irdelendiğinde birincisi medyanın, işte sosyal medyanın daha çok insanlar tarafından kullanılıyor olması ve buralarda bilgilerin çekinmeden paylaşılıyor olması. Evet. Siber suçlara karşı bir anlamda fırsat sağlamış oluyor. Hı hı. Yani aslında sosyal medya ile ilgili herhalde hepimizin yaşantısı böyle oldu. İlk başta girdiğimizde böyle çok hoş, eğlenceli bir yer, giriyorsunuz, bütün bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Bunu aslında başka bir programda konuşmuştuk. Ama şimdi hani bir şirketin çalışanı olarak onu belirtip onunla ilgili belli bilgileri paylaştığınızda bu sefer sadece kendinize değil, yani çalıştığınız kuruma da zarar veriyorsunuz ve onunla ilgili birçok şeyi açık etmiş olabiliyorsunuz. Evet, geçen yıl okuduğum bir haberde vardı, aslında ekonomik suçlarla çok ilgili değil, basit adi hırsızlıkla alakalı bir konu ama hırsızlar bile artık sosyal medya üzerinden işte evlerini sapladıkları kişilerin nerede olduklarını takip edip işte evde olmadıkları bir dönemde işte evet. Çünkü o kişiler Foursquare üzerinden, Facebook üzerinden o anda nerede olduklarını paylaştıkları için evet, doğru. Onu tespit edip evlerine o şekilde giriyorlardı. Ki siber suçlarda bu konuda gerçekten uzmanlaşmış hackerların hangi bilgilere nasıl ulaşılabildiği gerçekten şaşırtıcı durumda olur yani bu konuda bile böyleyken. Bir tanım yapmak gerekirse siber suç olarak bahsettiğimiz şey tam olarak nedir diye bir soru sorabiliriz galiba. Aslında akademisyenlerin bile tam olarak anlaşamadıkları bir konu bu. Siber suç nedir konusu. Ama biz araştırmamızda şu tanımdan yola çıktık. Bilgisayar sistemleri ve internet kullanılarak işlenen her türlü ekonomik suç olarak tanımladık. Yani siber suçların temelinde bilgisayar sistemleri ve internet var. Kullanımı var, evet. Virüs yayma, işte illegal dosya indirme, phishing, farming gibi yöntemlerle kişisel bilgilerin elde edilmesi gibi ya da şirket bilgilerin elde edilmesi gibi hususlar hep siber suçlar olarak tanımlanmış. Bir kategorizasyona girmemiz gerekirse galiba raporda da geçen ekonomik suçlar olarak geçiyor. Aktivizm üzerinden ve terörizm üzerinden giden bu siber suçlara giriyor. Evet. Biz yine araştırmamızda 5 ana başlık altında topladık. Birincisi ekonomik suç. Biraz önce saydığım yöntemlerde kullanılarak insanların verilerini ele geçirilip işte banka hesaplarını ele geçirilip onların kullanılması. İkincisi casusluk. Şirketlerin fikri haklarının işte Ar-Ge çalışmalarının belirli yöntemlerle ele geçirilmesi. Üçüncüsü aktivist ataklar. İşte Anonymous gibi, Wikileaks gibi kuruluşların farklı verileri ele geçirerek onları kullanmaları. Dördüncüsü terörizm konusu. Terörist grupların, işte devletlerin ya da özel sektörün altyapılarına saldırmaları. Beşincisi de savaş durumu olarak sınıflandırdık biz bunu. Ancak savaş durumunu tabii burada irdelememiz çok gerekli olmaz. Bir ekonomik suç olarak değerlendiremeyiz çünkü onu. Anladım. Bir müzik arası verelim. Nars Barkley'den dinliyoruz. Who's Gonna Save My Soul Now? Got some bad news this morning, which in turn made my day. When this someone spoke, I listened. All of a sudden has less and less to say. Oh, how could this be? When all this time I've lived vicariously. Who's gonna save my soul? Somebody else, although he was imitated often, felt like I was being myself. It is a shame that someone else's song was totally and completely dependent on. Who's gonna save my soul? Thank you. Merhabalar tekrar. Yani radyosunu yeni açanlar için PwC suistimal önleme biriminden Bekir Özdemir Bey ile beraberiz ve ekonomik suçlar ve özel olarak da siber suçları konuşuyoruz. Bir takım bulgular paylaşıyordunuz bizimle Bekir Bey, buyurun. Siber suçların hani ne olduğu ile ilgili bir üzerinden hızlıca geçtik. Şimdi kaynaklarına bir bakmak lazım. Bizim gerçekleştirdiğimiz biz PwC firması olarak yapmış olduğumuz araştırma sonuçlarına göre siber suçlar daha çok dış kaynaklı oluyor. Dışarıdan hackerların, işte aktivistlerin vesaire şirketlerin altyapılarına saldırmaları neticesinde oluşuyor. Bunun yanında iç kaynaklı olan, yine içeride IT personellerin ya da şirketin diğer birimlerinde çalışan personellerin de siber suçlara neden olabildikleri görülüyor. Ama burada şunu muhakkak vurgulamak gerekiyor. Aslında dış kaynaklı bile olsa muhakkak onun içeriden bir müsebbibi oluyor. Bir personelin küçük bir hatası, şifresini paylaşması. Ya da yakın zamanda çok fazla ismini duyduğumuz sızdırma gibi durumlar. Evet, sızdırma gibi durumlar siber suça neden olabiliyorlar. Örneğin sosyal mühendislik vakaları, işte sosyal mühendisliği kullanarak insanların şifrelerinin ele geçirilmesi. Bununla ilgili şirketlerin muhakkak sıklıkla test yaptırmaları gerekiyor. Evet, yakın zamanda galiba bununla alakalı haberlerde dolanmaya başlamıştı. Özellikle kamu sektöründe Türkiye'den Red Hack'in yaptığı bu tip hareketlerde şey fark edildi. Türk polisi kullandığı şifreler 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde giden gayet basit şifreler üzerinden oluşuyormuş. Evet. Yani eğer yani kamu sektöründe bu olabiliyorsa özel evet. sektörde de gayet rahat olabilir. Bunun farkına varılması belki biraz evet. önemli olması evet. gerek. Bununla ilgili muhakkak bir güvenlik politikasının oluşturulmuş olması gerekiyor özel sektördeki şirketler tarafından. Tabii kamu sektörü de buna dahil. Şifrelerin muhakkak belirli sürelerle değiştirilmesi, yenilenmesi gerekiyor. Şifrelerin muhakkak işte algoritmik yapılarının nasıl olacağı, işte harflerden mi oluşacak, case sensitive mi olacak, yani sadece büyük harflerden, küçük harflerden mi oluşacak, rakamlarda olacak mı, başka sembollerde olacak mı, bunların sınırlandırılması gerekiyor. Basit şifrelerin kullanılmaması gerekiyor dolayısıyla. Bunun da bir plan dahilinde planlanarak ilerlemesi gerekiyor. Siber suçlarla mücadelenin bir plan dahilinde işlemesi gerekiyor. Evet, bu tip olaylar başa geldikten sonra galiba yavaş yavaş da bilinçlenilmeye başlanıyor. Evet. Hazır bu konuya gelmişken siz siber suçlarla ilgili bilinç nasıl artırılabilir? Hani ondan biraz bahsetmek gerekli. Siber suçlarla ilgili bilinç şirketlerin muhakkak personellerine, yani tepeden başlayan ve aşağıya doğru yayılan bir anlayışla ilerlemesi gerekiyor. Şirketlerin CEO'larının siber suçların muhakkak farkında olmaları ve şirket politikalarını belirlerken de buna göre hareket ediyor olmaları gerekli. Aynı zamanda personelin de sürekli siber suçlarla ilgili eğitilmesi gerekiyor. Burada tabii genel yaklaşım genelde yüz yüze olmayan işte online eğitimler vasıtasıyla ya da mailler, basit mailler vasıtasıyla yapılması yönünde. Bizim yine yaptığımız araştırmaya göre şirketlerin %40'ı bu konuyla ilgili bir eğitim düzenlemek yerine basit e-maillerle ya da duyurularla personeli bilinçlendirmeye çalışıyor. Onu da kimse okumuyor genelde onları. Evet. Çok uzun uzun arkada ekler falan olunca okunmuyor onlar. %22'si bilgisayar destekli bir online trainingle, online eğitim programıyla bunu çözmeye çalışıyor. Yüz yüze eğitim yalnızca %25 seviyelerinde kalmış. Dolayısıyla muhakkak yüz yüze eğitimlerin yaygınlaştırılması ve yüz yüze eğitimlerle bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Ve galiba da bir felaket senaryosu gerekiyor bu tip durumlarda. Yani evet. bu olay başımıza geldi. Bu olay sonrasında nasıl hareket edeceğiz? Şirketin bütün bilgileri çalındı ya da şirketin internet sitesi ya da kendi sistemi bir şekilde çökertildi ve bundan sonra nasıl bir hareket yapacağız? Evet, muhakkak senaryolar üzerinden hangi senaryoda şirket nasıl bir aksiyon alacak, bunların belirlenmesi gerekiyor. Örneğin bir saldırı oldu şirketin altyapısına ve şirket hizmet veremez duruma geldi. Bu durumda medya ile kim iletişime geçecek? Müşterilerle, mevcut müşterilerle kim iletişime geçecek? Sonrasında sistem nasıl tekrar ayağa kaldırılacak? Tekrar nasıl hizmet verilmeye başlanacak? Bunun henüz vaka başımıza gelmeden belirlenmiş, planlanmış olması gerekiyor. Ya da işte örneğin müşterilerin bilgilerini saklayan bir kuruluş, bir banka örneğin. Şirketinin bankada bulunan bütün hesap sahiplerine ait bilgileri çaldırdı. Müşterileriyle muhakkak iletişime geçmesi gerekiyor. Bu konuda onları uyarması gerekiyor ki müşterilerin de gerekli kendi güvenlik önlemlerini almaları gerekiyor. Bunların belirlenmesi ve planlanmış olması gerekli. Bizim yine yapmış olduğumuz araştırmada katılımcıların %56'sında medyayla ya da işte halkla ilişkiler konusunda kim sorumlu olacak, kim iletişime geçecek belirlenmemiş. Bir sözcü yok yani medyayla iletişim kurmakta, bir sözcünün belirlenmiş olması ve ne diyeceğinin bu gibi kriz durumlarında aynen Murat'ın söylediği gibi saptanmış olması gerekiyor. Evet. Yine katılımcıların %40'ında siber suçu tespit edebilecek ve engelleyebilecek gerekli altyapının kurulmadığı anlaşıldı. Yine katılımcıların %60'ında siber suç olaylarını incelemeye dönük herhangi bir altyapının olmadığı görüldü. Yani uzman bir personelleri yok. Danışabilecekleri bir kişi yok bu konuda uzman. Dolayısıyla, yani aslında şirketlerimiz bu son iki bulguya baktığımızda şirketlerimiz çok hazırlıksız bu konularda. Evet. Değil mi? Sadece Türkiye'deki şirketler de değil aslında. Tüm dünyadaki şirketler yavaş yavaş hazırlanıyorlar bu olaylara ama ne kadar erken başlanırsa o kadar hızlı. Ki başınıza daha önce bir felaket gelmeden önce başlarsanız da çok daha faydalı oluyor galiba. Çünkü yakın zamanda bir örnek vermek gerekirse bir şirketin başına böyle bir olay gelmişti. Online oyun platformundaki kullanıcı bilgileri çalınmıştı bir internet grubu tarafından. Ondan sonra bu felaket senaryosunu daha önce edinmemiş olsa gerek epey bir debelendi o sorunun etrafında. Ve bu galiba bu tip örnekler gün yüzüne çıkmaya başladığı müddetçe insanlar da şirketler de kendi önlemini alacaktır diye düşünüyorum. Yine aslında bu bilincin çok fazla olmaması ile ilgili enteresan bir veri. Siber suçların yönetim kuruluna raporlanması ile ilgili bir sorumuz vardı. Küresel ekonomik suç araştırmasında. Bunların aylık olarak yalnızca %5'inin yönetim kuruluna raporlandığı göründü. Genelde yani ya bilinmiyor nasıl raporlandı ya da düzensiz olarak %23'ü planlamadan düzensiz olarak, ki böyle durumlarda genelde raporlanmaz, yönetim kuruluna raporlandığı görülüyor. Son olarak da siber suçlara karşı korunmak için neler yapmalıyız? Öncelikle biraz önce de bahsettiğimiz üzere bir planımız olması gerekiyor. Siber olay yanıt planı diyoruz biz buna. Bir siber kriz olduğunda, bir siber atak başımıza geldiğinde biz neler yapacağız? Bunun planlanmış olması gerekli. İkincisi, şirketteki siber güvenlik bilincinin artırılmış olması gerekli tüm personeller için. Üçüncüsü de muhakkak üst yönetimin bu siber suçlarla ilgili bilinçlerinin olması gerekli. Onlar da kararlarını alırken siber suçların her an başlarına gelebileceklerini bilerek hareket etmeleri ne öneriyoruz biz? Anlıyorum. Galiba yani galiba ama raporunuzda dediğiniz gibi bu yeni bir dalga. Yani bir sonraki dalga artık siber suçlar üzerinden işlemeye başlayacak bu tip konularda. Ve galiba ya başınıza gelmeden önce bu önlemi alacaksınız ya da başınıza geldikten sonra bu önlemi almadım diye bir şekilde hayıflanacaksınız. Şunu söyleyebiliriz. Siber suçlar yapması çok kolay, getirisi çok yüksek olan suçlar. Yakalanma riskiniz çok az bir suistimal yaptığınızda, bir ekonomik suç, siber suç işlediğinizde. Yakalanmanız çok zor ama size getirisi çok yüksek. Evet. Bu da son kapanış olarak gayet güzel bir özet oldu. Çok teşekkür ediyoruz Bekir Bey'e. Tekrar görüşmek üzere herkese. Aydınlık günler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.